İbrahim Aleyhisselam'ın daha sonrası var. Geçen sefer bunu izah etmiştik zannedersem. Şöyle, İbrahim üç yerde yalan söyledi hadisine baktığımızda peygamberlerin sıfatlarından bahsederken peygamberler masum değillerdir. Onlar sadece vahide masumdur. Yani Hac 52'yi okursanız hiçbir Resul, hiçbir Nebi olmasın ki Allah bir ayet indirdiğinde iblis gelip diline dolanmasın. Yani değiştirmeye kalkmasın. Ama Allah onu ne yapar? Korur diyor. Ve yine o Resul nefsinden hevasından konuşmaz. Sadece bizim vahiy ettiğimiz şeyi ilka eder diyor. İbrahim'in yalan söyleme meselesine gelince bunun ikisi Kur'an'da, birisi sünnette olarak nakledilir. Ve bunlara da baktığımızda aslında şeran yalan olan değil ama o harekete göre ismi konan yalan nevinde. Yani Nevruz günü veyahut onların putlara tapma günü diyeyim. Gideceklerinde onların taptıkları nedir? Yıldıza bakıp kehanette bulunma. Yıldıza bakıyor İbrahim. Bugün diyor benim yıldızım hasta olduğunu söylüyor diyor. Ne yapıyor? Onlar için bu bir delil mi? Bak şirke düşmektense onların kabul ettiği bir şeyle oradan uzak durabilirmiş bir insan. Bunu anladınız mı? Yine putları kırdığında bunu sen ne kırdın diye sorduklarında bir soru var. Verdiği cevap ne? Ben dese doğru mu? Doğru. Ama kırılan putları gördükleri halde meseleyi yakalamıyorlar. Ne diyorlar? Niye bana soruyor? Oradakine sorsana. Kızmıştır, gitmiştir. Onları ne yapmıştır? Kırmıştır diyor. Şimdi bu da onlara göre yalan mı? Yalan. Ama onlar fıtri özelliklerini yani düşünme özelliklerini bile kaybettikleri için onlara hatırlatma babından böyle bir harekette bulunuyor. Bugün aynı halden biz de hareket edebilir miyiz? Ederiz. Ama ona göre yalan mı? Yalan. Yine bir yerden geçerken oradaki zalim bir kral evli olan kadınları yanında bir gece alıkoyuyor. Yani tecavüz ediyor hayvan herif. Bakire ise dokanmıyor. Böyle bir alçak despot birisi. İbrahim de hasbel kader oradan geçiyor. Sorduklarında benim kardeşim diyor. Yani kız kardeşim. Ve Sara annemize de ne diyor? Vallahi senden ve benden başka yeryüzünde iman eden kimse bilmiyorum. Müminler de nedir? Kardeştir diyor. Yalanı da nedir? Bu türlü. Buna rağmen şefaat baplarına baktığımızda ben Rabbime üç yerde yalan söyledim. Nefsi nefsi deyip yine de Allah'ın yanına yaklaşmaktan, insanlara şefaatçi olmaktan ne yapıyor? Korkuyor. O da ayrı bir vaka. Mesele uzamasın diye oralara girmedim zaten. Demek ki burada da peygamberlerin ismet sıfatları var. Dürüsttürler, doğrudurlar. Ama bu hareketler bildirildiği için bize bu şekilde biz de ne yapıyoruz? Bildiriyoruz ki yani bu da yalan nevinden olan bir yalan değil. Caiz olanlarından. Ki zaten üç yerde yalan caiz mi? Peygamber Aleyhisselam'ın da dediği gibi. Değil. Altı yerde değil. Ona ait değil aslında. Yakalamamız gereken bu haller olduğunda biz de böyle amel edebiliriz. Yalan değil. Ama birilerine göre yalan. Dine göre yalansa karı koca arasında müşkülat olabilir mi? Olabilir. İşçilerin arasında kırgınlık olabilir mi? Olabilir. Harpte doğruyu söylemen gerekir mi? Gerekmez. Çünkü Müslümanları tehlikeye atacak. Üç yerde yalan caizdir diyor. Ama bunun dışında kesinlikle yalan caiz değil diyor. Bu da böyle. Yani peygamberleri o şekilde ele alacağız. Masum değil ama hata ettiklerinde de uyarılan. Mesela Yunus Aleyhisselam'a Allah mı dedi kavmini bırak da git diye. He? Tebliği bırakıp da gitti mi? İlk gemiye bindi mi? Bindi. Ama bir balık onu hapsetti. Allah'ın takdir ettiği kadar balığın karnında yaşadı. Sonra denizin kıyısına attı. Çok ilginç vaka. Yani çok ilginç vakalar var. Şu Buyur. İsmini yazar mısın? Fark ettim. Baba bir de ben şey soracağım. Sor şimdi sana. Bu Lut kavminde kendi bir kadın, yaşlı kadın dışında herkes alınıp helak ediliyor hani. O ailesinde. Koca karı kalınsa, koca karıdan kasıt Lut Aleyhisselam'ın hanımı. Kavmine o gelen elçileri, erkekleri haber verdiği için o bırakıldı. Yani karısı o. Karısı. Artık. Onu da siz doldurun oralara. Değil. Tabii. Arapça indirdik. Anlaşılsın diye peygamberin dilinden indirdik. Bu tür ay sorun işte bu cümle çelişkide oluyor mu? Yani değil. Nasıl? Anlatayım. Bu, sonra ben bu soruyla karşılaştığım zaman bu cümleyi bir de kullanabilirim. Şimdi hocalamayan doğru bilelim. Tabii. Tabii. Allah Subhanahu ve Teala vahyi her peygamberin dilinden indirmiştir. Yani o peygamber hangi dilde konuşuyorsa. Düşünün İbrahim'in iki oğlundan İshak'tan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e kadar gelen bütün peygamberler o soydan gelmiştir. Ve onların vahyine de malzemelik yapan dil neydi? İbranice'ydi. Veya Süryanice dediğimiz dillerdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'sa oğlu İsmail'in soyundan gelendir. Oradan peygambere kadar hiçbir peygamber gelmemiş o soydan. İsmail ise İbrahim karısı Hacer, İbrahim karısı Hacer'le İsmail'i ne yaptı? Bugünkü Mekke denilen o kara taşlığa bıraktı ve Hacer ne, kime bırakıyorsun deyince Allah'a deyip çekip gittiğinde ilk Mekke'nin şekli orada başladı. Oraya gelen kabile ise Arapça konuşuyordu. Arap'tı onlar. Onların kızlarıyla evlendi, büyüdü, şey yaptı falan. Oradan devam etti ve 40. soyda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyaya geldi. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam konuştuğu dilde neydi? Arapçaydı. Arap olması hasebiyle o dili konuşan o topluluğa bu Arapça lisan olarak indi. Eğer Türk olsaydı peygamber ne yapacaktı? Türk gelecekti. Japon olsaydı Japon gelecekti. Ama Arapça konuştuğu için anlayasınız, bilesiniz diye o topluluğa indiği anı kastediyor. Ve Allah ondan o şekilde razı olmuş. Ama İsa Aleyhisselam'ınkine bakın hangisi? Süryanice. Musa Aleyhisselam'ınkine bakın İbranice'dir. Peygamber Aleyhisselam da Arapça konuşması hasebiyle bu inmiştir. Yani inmesi oradaki topluluğun konuşması hasebiyle. Yoksa değil. Bu yanıya değil. Onun için Arapça bilme hüccet değil diyoruz. Bizim için. Anlatabildim mi? Arapça bilmesine rağmen aynen öyle. Onun gibi daha nice misaller var da bunda çok hikmetler olduğu için bu iki nas'ı getiriyoruz. Birisi tevhidde, birisi fıtratta. Yakalamanız gereken aslında orasıydı. En güzel örnekler burada olduğu için getiriyoruz. Yani peygamber Arapça konuştuğu için o dilde indi. Yoksa Arapça hüccet değil. Ama dini öğrenmede daha iyi tahsilde malzeme mi? Evet. Yani anlatımda dil olarak önemli. O anda önemli. Ondan sonra değil. Düşün şimdi, ben Arapça bilmesem de bu din bana hüccet mi? Eğer Arapça indi, Arapça öğrenilmesi gerekir diye inseydi ayet, ben Arapça bilmiyorum der yırtardım. Doğru mu? Onun için biz Kur'an'ı anlatırken bir mantuku iki mefhumu diye ayırdık. Önce biz mantukuna muhatabız dedik. Mantuku neydi? Arapça olan şu Kur'an'ın anladığın dildeki tercümesi. Onlar o ayetteki ifade edilen de mantık değil mi? Ondaki muradı ilahi ise mefhum. Yani Allah'ın istediği. Hani Arapça olan mantık. Önce biz buna muhatabız. Sonra mefhum. Anlatabildim mi? Buyurun. Amin. Başka? Kunut da kişi kendi duasını edebilir mi? Abi? Kendine mi? Yani kendi şeyimizi, cümlelerimizi. Kunut da öyle. Yani Peygamber Arapça, aleyhisselam Arapça mı şartı? Değil. Peygamber aleyhisselam mesela bir ay boyunca bir kavme ismen hem de zikrederek lanet etmiş. Yani kunut bu. Yani burada kendi isteklerini dile getiriyorsun. Zaten kunut da Ramazan'ın son 10 günü hariç bir sebebe binaen yapılır. Kunut böyle. Peki bir de şey, Ebu Hureyre'den bir hadis var. Her kim sabah namazında bir rekatı güneş doğmadan önce yetişirse sabah namazını yetişmiştir. Sahi. Her kim de ikindi namazından bir rekatı güneş batmadan önce yetişirse ikindi namazına yetişmiştir. Yine hani bir sabah namazına geç kalıyorlar ya, orada o zaman iki rekat kaza namazı kılmış olabilirler mi? Allah Resulü tek başına kıldığı iki rekat namazı abdest namazı olmuş olamaz mı? Çünkü çelişiyormuş gibi geldi değil mi? Değil. Şimdi o farklı, bu farklı. Burada namazın ilk vaktiyle son vaktinin çizgisi var. Şimdi bir meseleyi masaya yatırdığında ilk gelenlerden sensin. Hani bir misaller veriyordum ya kalbin hallerini anlamak için gittiğimde. Şimdi birisi geliyor namazın nasıl kılındığını değil de vakitlerini soruyor. Sen bizim arkamızda iki gün namaz kıl diyor. Değil mi? İki günün sonunda da ne diyor? İşte diyor sabahın ilk vaktiyle son vakti bu. Öğlenin ilk vaktiyle son vakti bu. İkindinin ilk vaktiyle son vakti bu. İşte akşamın vakti şu, yatsının ilkten son vakti nedir? Budur diyor. Sen böyle namazı arkamızda kıl diyor. Talim ettiriyor yani. Şimdi buradaysa birisi sana gelse sorsa dese ki ya ben namaza durdum tam bir rekatı kıldım ama güneş çıktı ne yapayım, bozayım mı? Çünkü üç vakitte namaz kılmayın diyor. Doğru mu? Üç vakitte diyor. Bir güneş çıkarken gölgelerin boyu bir mızrak boyu olana kadar veya iki mızrak veya gölgeler sıfırken veyahut da güneş tam tepsiye geldiğinde böyle güzel bir hali var. Üçünde de zaten çok güzel bir hali var. Bu üç vakitte namaz kılmayın çünkü şeytan bu vakitlerde insanları kandırır ve ibadet ettirir diyor. Neyse. Sabahı demek ki bir rekatı kıldın, güneş bile doğsa ne yapmayacaksın? Bozmayacağım. Bozmayacağım. Bak bu bunun ölçüsüdür. İkindi ise kerahat bile olsa kılıyorsun. Çünkü ikindiden sonra kaçırdı mı yakalaman yok. Bunda öğleye kadar bir vaktin var. Bir daha bırakma diyor. Çünkü ikindiyi kaçıran dünyalık bütün malını, mülkünü, her şeyini kaybetmiş gibi olur diyor. Ama sabahta güneş doğmuşsa bırakacaksın. Yani, daha gölgeler sonra. Daha sonra kılacaksın. Ama ikindi de kerahat bile olsa bırakmıyorsun. Bir daha o güne bırakma diyor. Çünkü çelişmiyor yani. Bu geç kılma namazı bir türlü şey yapamamıştım. Yani eda mı kaza mı diye bir türlü yapamamıştım. İşte dedim ya hak olmayınca batıl kapında. Peki birinci teşeğütte dört şeyden sakınma duası da okunuyor mu? Dur şimdi. Eda ile kazanın ne olduğunu anlatabilir misin? Bu kelimelerin peki İslam'dan ne olduğunu veya batıldan ne olduğunu biliyor musun? Kaza dinimizde olduğuna göre İslam'dan mı? Yani? Namaz vaktinde kılınan namazdır. Benim bildiğim namaz budur. Ama kaza ne oluyor? Kaza aklını kaybedecek derecede hastalandığı zaman. Bir kimse diyor namazı unutursa hatırladığında kılsın diyor. Uyuduğunsa uyandığında kılsın diyor. Unuttuysa 20 yıl bile geçse diyor o namazı diyor sadece diyor hatırladığında kılar. Bunun başka kefareti yok diyor. Kaza nereden çıkıyor? Bu kelime de sen bir yerde kaza diye her tarafa yayman gerekmiyor. Namaz namazdır. Edası kazası ne oluyor? Öyle bahsetmişsiniz. Yok işte hak olmayınca anladınız mı? Çocukluğunuzdan beri toplumda aldığınız her şey, hani şurada ufacık bir çocuk gelir oynar. Ne güzel gülüyor, ne güzel ağlıyor, A diyor, B diyor falan diyorsunuz ya. Aslında o çocuk her şeyi çekiyor ve alıyor. İşte böyle geldikçe de kullanıyor. Böyle, evet. Birinci teşeğütte de dört şeyden yok, selamda. Peki bu sevdenizde ve teşeğütünüzde duaları çok arttırın. Bildirilen neyse o. Onun dışında ben bir şey bilmiyorum. Peki bu rükuda sevdede birden fazla dua etmek var mı? İstediğin kadar. Orada tenevvuatları var. Üçten daha fazla. Söyleyeyim. Dilediğin kadar. Dilediğin kadar. dedi. Bu Necm suresi 37. ayette ve sözünü yerine getiren İbrahim'in sahiplerindekiler diye geçiyor. Sözünü yerine getiren İbrahim bu kurban etmesin mi? Onu yerine getirmesi de hem de ona verilen suhuf var. Bazı peygamberlere kitap, bazılarına da sayfa verildi. İbrahim Aleyhisselam'a verilen emirler de sayfalardaydı. Ondan kastediliyor. Sözünü yerine getirilir derken çocuğunu kurban etmez. Peki bu kıyamdayken selam verince birisi kolumuzu kaldırarak alıyor. Şöyle. Şeyi teşebbütteyken biri verdi. Aynen. Nerede selam olursa olsun şu el kalkıyor iniyor sahaya. Dirseğine kadar şöyle kalkıp inerdi diyor. Peki rüküde, secdede, kıyamda. Arda arda mescid, abdest ve kamet arası namazı kılınır değil mi? Ezan kamet arası namazı. Tabii. Hepsini kılabiliriz. Ama farza durulduğunda nafile kılınmaz. Olduğu gibi bırakıp farza gider dursun. Peki o farza mesela cem edeceğiz ama cem ederken imam unuttu ve şey yaptı. Yatsı kılarmış gibi yaptı ama üçüncü rekatına oturduğunda anladı ve selam verdi. Yani veremez. Ama hiçbir değişiklik olmadı. Selam veremez. Önce o namazı kılar, sonra öbürünü kılar. Yani önce yatsıyı kılar ama... Selam vermişse Allah hatalardan beridir. Yapmış artık, geçmiş, unutmuş. Unutulandan hesap sormuş. Öyle bir şey olduğu zaman. Devam edecek. Hı. Namazı bırakmışsa zaten bırakmış. Bırakmaması lazım. Unuttu. Unuttuysa bitmiştir. Allah hatalardan beridir. İnsanlar hata eder. İkindi onu kaybedince bütün malını, bütün evlerini, aileni kaybetmiş gibi. İkindiyi kaybetti diye onu kaçırdı. İnsanın başına bir şey koydu. İşte her şeyini kaybetmiş gibi olur diyor. Amel olarak yani hayır olarak evet. Unutmada değil ama. Unutmada değil. Dünyalık olarak. Dünyalık olarak bırakan da birçok şeyin kaybolduğu açık. Kaybetmiş gibidir diyor. Manevi tabi. Kafirlerin bu kadar malı mülkü var. Şey olarak yani şey verir mi? Mesela? Bilmiyorum. Tevbe hakkı kıyamete kadar açık. Ben şu şeyi anlamadım yalnız. Bu namaza niyetlendi. Kamet getirirken yatsı diye unuttu yani akşamı kılacağını, önce akşamı kılacağını. Önemli değil işte. Namazı tamamlar. Yatsı olarak tamamlar. Tabii yatsı olarak tamamlar. Sonra akşamı kılar. Evet. Unutmuş. Ben bir gün ikinci kaçırır gibi oldum. Tamam, kaçırmakta kerat yaptım. Bir şey oldu. Ben de ona bağlıyorum. Mümkün. Yani dünyada da verebilir, ahirette de verebilir. Bunu şöyle alın. Adem yasak ağaca yaklaştı. Cahilane yaklaştı. Değil mi? Kandırılarak yaklaştı ama cennet gibi bir nimetten mahrum oldu. Cezaya uğradı. Ölçüyü hep buradan alın. Yani Adem gibi birisine dahi ihmal edilmeden ceza verilmişse düşünün şimdi içkiyi içen bilerek isteyerek içmese bile yani cahilane içse bile sarhoş oluyor mu? Vücuda zararı var mı? Var. Aynı böyle düşünün. Muhakkak var zararı. Ama şöyle de düşünün. Kişi intihar ediyor. İntihar etmesine rağmen cehenneme girmesi gerekirken değil mi? Allah onu cennetine koyuyor. Hicret etmesi sebebiyle onu affediyor. Allah'ın meşiyetinde. Allah'tan hep af mağfiret dileyin. Onu biz bilemeyiz. Verebilir de vermeyebilir de. Ama vermese bile onun üzüntüsü, sıkıntısı, belası insana yetiyor. Peki cem ederken iki namazın arasında tesbih çekilir. Edebilirsin tabi. Abi hani şimdi dün dedik ya niyetini aldı. Akşam kılacak bir yatsıyı kılıyor ya. Mesela biz niyetimizi sünneti kılacaktık. Ama farzı kıldık. O zaman olmaz. O zaman tekrar başlayalım. Tabi. Sünnet farzın yerine geçmez. Peki namaz ameller niyetlere göre. Unutup nasıl namazdan çıkılır? Yanlış yaptık tekrar başlayalım. Olduğu gibi. Selam melam veriyorlar. Olduğu gibi bırakırsın. Selam verenler genelde cemaat içinde olanlar arkadakiler bir şey olduğunu anlasın diye yaparlar. Tekken bunu yapmana gerek yok. Hani o şey oluyor ya bu ikindiği kaçınlar bazen işimiz oluyor hani öğle vaktinde kılıyoruz veya bir şey olmadan yani bazen cemaat o zaman ikindinin vaktinden bir kaybımız oluyor. Yok yani. Onda bir şey yok. Ruhsatlarda olmaz. Öğlen vakti ikindinin. Onda bir şey yok. Bu kılınmama, hiç kılınmama. Cemler o şeye girmez. Bu farklı. Orada bir ruhsatın var. Düşün, yolculuktasın. Oruç ister tutar ister tutmazsın. Farz olduğu halde. Sen hiç kimse kınayamaz. Çünkü bir ruhsat verilmiş. Bunun gibi. Hastasın. Yani seferde de değilsin. Ramazan ayındasın. Baktın rahatsızlığın artacağını düşünüyorsun. Tutmayabilirsin. Bu senin elinde bir şey. Bak bu bir ruhsat. Yani terk etmen sana bir helallik getirmiyor. Ama bile bile kasten yersen bak işte ceza o zaman. Bile bile kasten ki ikindinin terk etmesi hiçbir mazereti yok. Kasıtlıdır bu. İşte ben şunu yapamadım işte şu yoldaydım. Ayaktaysan ayakta kıl. Ayakta duramıyorsan oturarak kıl. Yolcuysan arabada kıl. Yani hiçbir kaçacak yerin var mı? Yok. Yani senin mazeretin buralardan olacak. Bunun gibi yani. Başka? Cemaatle namaz kılarken hem imam secdeden ayağa kalkacağı zaman elleri kaldırılmaz. Yani imam kitap sünnete göre hareket etmezse mi diyorsun? Hayır. Secdeden kalkarken bitiyorsun ya. İmam geçen hafta bahsetmiştin ya baba sen. İmam yukarıda tekbir ellerini kaldırıyor. Şimdi en yakın Tirmizi'de var. Karıştırmayın bunu. Darimi'de de var. Rükün secdeden kalktığında Allahu Ekber der. Yere bayar, basar, kalkar. Ama Tirmizi'de, Darimi'de gelen bir rivayet var. İbn Abbas ayağa kalktığında böyle edip bağlıyor. Burada anlamanız için diyorum ben. Aslı secdeden kalktığında. Anlatabildim mi? Ama İbn Abbas karışmasın millet diye orada elini kaldırıyor ve bağlıyor. Anlayacağınız bu. Secdeden sonrasını yapınız. Öbür tarafı karıştıracaksınız. Aslı o. Aslı o. Yani imam her zaman cemaatten önce hareket ediyor ya. Ama bir de cahilini düşüneceksin arkandakini. Ben mesela imam olduğumda arkadaşlara falan bazen camide şurada burada gelip uyanlar var. Ben kafamı kaldırıp böyle doğrulmadan Allahu Ekber demiyorum. Çünkü herif benden önce zıplıyor. Yani mecburen ayağa kalktığımda o hadise uyuyorum. Şimdi anlıyorum ki dinde kolaylık sağlayan Allah'a hamd olsun. Bir de derste hani şey vermiştiniz. Hiç fark etmez. Peygamberin zaten terliğinin baş tarafı böyle deriye takılı, öbür taraflar dışarıdaydı. Nalınları. Kadın için eteksiz başörtüsü namaz olmaz diyor evinde. Baş kapalı olacak ve etekli olacak. Dar olması. Vücut hatları belli olmayacak. Evde sorun yok. Evde sorun yok. Evde sorun yok. Evde neden sorun yok biliyor musun? Aslında nasları açarsanız, okursanız görürsünüz. Giyecek elbiseleri bile olmayan sahabeler var. Yani bunları okursanız bu soruların cevabı var. Evde sorun yok. Sorun dışarıda. Bir kadın diyor, Ebu Davud'da gelen rivayette, evindeyken buluğa ermiş bir kadın eteği başörtüsü olmadan namaz kılmasın diyor. Burada etek derken bolu kastediyor. Etek ve başörtü şart kadın için. Artık onu siz bilirsiniz. Bir gün İngiltere'den bir arkadaş vardı burada. Çarşaf alacaktı hanımına. İşte bu görünür görünmez falan bir iddiaya düştü. Tamam. İspatlaması kolaydı. Bu sadece göz gözükenler var ya, iki parçalanlar. Bunu giydirdik burada. Üst katta bir tur attı geldi. Hiç kimse erkek olduğunu tamam dedi, bunu aldın şimdi dedi. Tam çıkarırken iki tane kadın girdi. Ay ortalık karıştı. Abi bu Yunus suresi 92. ayet var ya. Şimdi mi? Şimdi yok sonraki. Geldi. Senin diyor bedenine ibret olsun diye bir kıyıya vurdum. Evet. Nil Nehri, Kızıldeniz'in dibinden çıkarıldı işte. Firavun'un bedeni peki ne zaman insanlar tarafından? Onu bilmiyorum tarih olarak ama yakın tarih. Yakın tarih. Çünkü İngiltere Müzesi'nde efendim. Şu an içeriye alındı o. Yakın tarih ama tarihini bilmiyorum. Fakat sadece resimleri var. Arkadaşıma anlatıyordum da biz dedik ki işte göklerin ve yerin yaratılışından ibret almaz mısınız ayetleri gelince hani kafamız almıyor belki hayalimize sığdıramıyoruz ama bunu okuyunca Allah Resulü arasında Allah Resulü bizim aramızda bile 1400 yıl var. Yani aralarına ne kadar zaman olduğu bile bilinmezken Allah Resulü bunu nasıl bilmiş ancak vahiyle falan diye şey yapıyor. Ayetleri düzgün okursanız sen Nuh'un başına gelen varken sen orada değildin diyor. O geçmişin masallarıdır diyenlere ayet iniyor ya cevap. Yunus suresi çok güzel bir sure. Evet. Hepsi güzel sure. İlk defa yani başından sona okurken böyle şey yapıp hep bu siyah sibak diye düşünüyorum. Hac suresi. Nur suresi, Nisa suresi, Âl-i İmrân, Bakara. Benim için hepsi sureler... farklıdır. Hangi tarafta düşünür yoğunlaşırsam o yönlü benim için daha hayırlı oluyor. Peki bu Enbiya suresinde geçen Dağıt ve Süleyman Aleyhisselam'ın ekin tarihi ve koyun sürüsü kıssası nasıl? Koyun sürüsü zannedersem bu bir kadına göz dikmesi, onu almak istemesi. Yok, bu ikisine de ayrı ayrı hüküm vermek için geliyorlar mı? İşte. Birisi çocuk meselesi, yanlış hatırlamıyorsam. Çocuğumu kurt kaptı diye iki kadının nizalaşması var. Babası da hüküm veriyordu. Davut'un birçok çocukları vardı. Onlar da hüküm veriyordu. En iyi hüküm vereni işte yerime veliaht bırakacağım falan diyordu. Böyle kıssalar geliyor. Bu tipte. En son işte Süleyman bıçağı alıyor. Çocuğu keseyim ikiye ayırayım da diyor. Hemen genç olanı ben vazgeçtim diyor. Çocuğu buna verin diyor. Çocuk bunun diyor. Hayret yani. Çok ilginç kararlar var. Birisi de işte 99 koyunu var. Birinin de bir koyunu var. İşte o bir koyunu da almak istiyor. Kendisinin 99 hanımı vardı. Bir tanesini de almak istiyordu ama onu birisi almak istiyordu. İşte iki melek geliyor. Evli değil mi buranın? İşte bu gibi kıssalar var. Ben şeyi asıl söyleyecektim. Birinin ekinli tarlasına koyun sürüsü giriyor. Davut Aleyhisselam da diyor ki işte tarlayı ver mi diyor. Bir şey diyor. Süleyman Aleyhisselam da farklı bir şey yapıyor. Ben de hatırlayamadım o meseleyi de ondan. Onu düşünüyorum şu an. Başka? Biri bana selam getirdiği zaman onun selamına mukabele ettiğim için Allah bana o bana ruhumu an için iade eder. Bir melek diyor. Halk eder. O bana Allah'ın takdir ettiği şekilde bildirir diyor. Bu da var resmin üstünde. Nasıl olduğunu bilmiyoruz ama. Allah'ın takdir ettiği şekilde. Onun takdir ettiği. Çünkü toprak peygamberlerin etini yemekte haram kılınmıştır. Allah'ın takdir ettiği şekilde. Ama ölüdürler onlar. Allah nasıl takdir etmişse o şekilde ona bildirir. Hangi ayette? Başımıza gelen her mesele kendi işlediklerimizden. Şimdi oradaki her birimiz de kafamı kurtarır. Yani başımıza bir şey gelmeye kendimizden her şeyi illa değil. Ya işlemiş olduğumuzdan veyahut da Allah'ın kaderidir. Eğer işlediğindense tövbe ediyorsun. Kaderindeyse hamd ediyorsun. Allah bana taşıyamayacağı yük vurmaz diyorsun. Bir de yani kendi yanında büyüyen, kendi sarayında büyüyen ve onun hakim olduğu bir ortamda, yani hiçbir emir sultası olmayan, bildiği için bahsediyor. Musa ile Firavun'un kıssasını düzgün okursanız, onun sarayında onun manevi evladı, yani evlatlığı gibi büyüdü. Ama hiç sevmedi o. Kendi çocuğu olmadığı için hiç sevmedi ve her fırsatta Musa'ya düşmanlık yaptı. Öldürmek için çareler aradı. Gücü kuvveti yok derken bunu kastediyor. Konuşamayan derken orada netlik olmadığı için gelmiyorum. Hani İsrailiyattan diyor işte bir gün suç işlerken yakalanıyor, işte öldürmeye kastediyor. Karısı diyor ki sen böyle yapma, işte demir şeyi diline bas. İşte diline basınca dil dürülüyor, pepe kalıyor. Allah da işte ayetine işte vahyi emrediyor. Sen git Firavun'a az da ona yumuşak davran dediğinde işte ben nasıl konuşayım? Harun'u kardeşim Harun'u bana vezir kıl, o düzgün konuşur tipinde İsrailiyet'ten bir sürü şeyler geliyor. Ben bilmiyorum. Kim orayı nasıl doldursa doldursun, ben bilmiyorum. Açıklık yok bu İsrailiyat'ta. Ne tasdiklerim ne yalanlarım. Abi Harun Aleyhisselam'dan gelen ne kadar hadiste rivayet var? Yani ne özellikle? Fazla değil. Sadece Musa'ya yardımcı kılındığını, kendisinin Tur-i Sina'ya gidip Allah'ın emirleri geldiğinde kavminin yanında bıraktığını, oraya döndüğünde ise onların hepsini puta tapar bulduğunu, Musa'nın sakalından tutup çırptığını, başka hiçbir şey yok. Sonra Musa Harun'un üzüntüsünden öldüğünü, İsrailoğullarının Musa'yı kardeşini öldürüp çöle gömmekten suçladığını, bu kadar biliyorum. Fazla bir şey, yumuşak huylu olduğunu. Yani böyle. Takviminde geçen günkü şeyinde bayağı güzel yazmışlar. Yok uzun boyluydu, yok sensiz. İşte doldururlar da doldururlar ama ben bilmiyorum. Fazla bir rivayet yok. Hatta İlyas'ta mı? İki ayet gelir. O salihlerdendi. İyi kullardandı diye. Yani o kadar gelir. Ama Nasreddin Hoca'nın dediği gibi bir gün çıkıyor İp Aleyhisselam, şöyle İp Aleyhisselam böyle anlatıyor. Böyle cemaat pür dikkat dinliyor. Namazdan sonra ya hocam siz işte bir peygamberden bahsettiniz. Biz ilk defa duyduk. Bu İp Aleyhisselam kim? Ha o mu diyor? Ha, o Eyüp Aleyhisselam diyor. Siz konuşa konuşa nasıl ipe çevireceksiniz diyor. Ben kestirmeden gittim diyor. Yani toplumda da böyle çok. Evet. Başka sorunuz yoksa? Hangi parmakları yutursun? Kırmaya doğru kapıyorsun. Kadınlar için sorun yok. Erkekler için şu. Bize yasak. Yahudiler olarak renklerin tanımı kutuş şahadet parmaklarına saklıyorlarmış. O anlamda isim saklamıyorlar. Ben bilmiyorum. Yalnız Peygamber Aleyhisselam biz erkeklere şunu özellikten bahsederek şundan şunun ortasında kalan diyor. Şuna diyor takmayın diyor. Önce bunlara, bunlardan sonra istediğine takabilirsin. Yani yine takma serbest. Ama buna hasreten yasak. Müslüm'ün kitabı 1'de bulursunuz 2000'li hadislerde. Özellikten yasak şunlara. Ama kadınlar için, kadınlar her tarafına ziynet takar. Burnuna da takar, kulağına da takar. Abi ismini kaydedebilir misiniz? Bilmiyorum, ben hiç yapmadım kaydını. Açınca karşılığı değiştirebiliyor. Ben Taberi tefsirde sizin yazdıklarınızı bayağı değiştirdim. O zaman sen yap, ben bilmiyorum. Abi ben bunlar kesmeyeyim. Fiyatlarını mı? Şunu bilmiyorum da. Şu mu? Evet, yeşil olan da herhalde. Bir bakalım. Ben 3 tane daha meyalledim de. Talat Koçyiğit'in mealini getirdi. 2 milyondan şey yapabiliriz. Kızım sen şuradan. Anlaşırız hepsini. 25 milyon. Ben aldım. Aldım ya. Bak şuradaki seriler var. O da olabilir, öbür de olabilir. Sana niye veriyor? Sana hediye ediyorum. Şunu nereden kapatıyoruz? Onun üstünde mi? Diğer bir hakkını bir helal edin. Helal olsun. Ben 5 tane aldım bugün mealden. Şunun sahibine ver de kapatsın. Poşetten de alabilirsin. Ne yapayım abi? Sen bilirsin. Ne kadar aldın? 2 milyon bunlar. Anlamadı bir gün. Bir tane. Beş. Bozum var mı Elif sende? Altı. Seyhan bozuk yok. 6, 2 milyon vereceğim var demişler. Veya bir tane daha alayım. Tamam. Bir tane daha al. Sen ne istiyorsun ki? Tamam. Poşet istiyorum. Ben poşet vermeyeceğim. Ben de gülüyorum. Bunları okudun mu? Aynı kuranın değerli yani bir şey değil mi? Talat Koçyiğit'in aynısı. Aynen Kur'an diye der gibi bunu oraya koyduk. Zaten Hüner basmış. Ben de aşağı yukarı 250 tane falan getirttim. 2 milyondan yani 100 bin lira bir... Güzel yani başkası. 100 bin lira kar yapıyoruz yapmıyoruz. Millet okusun diye yapıyor. Siz zaten hiçbir şeyden kar almıyorsunuz. Abi şunu Seyhan'a verelim. Seyhan. Tamam aldım. Aldın parasını. Aldım. Bir tane daha. Amaç Kur'an okunsun diye yapıyorum yani. Çünkü insanlar Kur'an okumuyor. Şu bak mesela 10 milyondan aşağı veremiyor şunları. Ama en azından onlar basılmış. 24 falan da indirimli hali veriyorduk biz. Mucemi sayılır mı? Şu. Neyini istiyorsun bunu? Onları istiyorum. Ama Hüseyin abi yanında şu an para yok. Tamam. 5'inde masum olduğunu. Ne zaman istersen. Bir de şunu yazın abi. Hadis elektronik. Tamam. Abi bu ikisi ne kadar ki? Onun ikisi indirimli 23. 33 şey. Yok ben masum olduğunu istiyorum. Bir de her bir şey. Nurcular pahalı verdiği için birisi 15, birisi 18 tanesi. İndirimli olarak 23 yapıyor. 3'te 26. İşte o Hüseyin'in bir şey halim sizden şey istedi. Ve Bismillah'ın da dinleyebileceği bir sohbet serisi bana doldurabilir mi abi dedi. Şimdi mi? Yani eğer müsaitseniz. Hemen çekeyim. Bir de...